ต้องได้ปัญญาในการแก้ปัญหาแน่นี่สามทั้งคิดทั้งฝันแล้วสามภาวนามยปัญญาเนี่ยที่ดาวปฏิบัติทั้งนั้นก็ตั้งใจฟังสนใจแล้วไปคิดภาวนามยปัญญาข้อที่สามง่ายๆต้องพูดมันจำเป็นต้องพูดเดี๋ยวท่านจะไม่รู้ลักษณะกายมีอะไรบ้างภาวนาให้เกิดปัญญาให้พูดขึ้นมาตรงนี้สิมันจะออกมาคิดหนอดเขียนไว้เลยคิดด้วยปัญญาออกมาเห็นชัดเจนมากแล้วก็ภาวนาเกิดปัญญาตามลมหายใจเข้าออกช้าก็ช้าจะได้พระสองเล่มงามหายใจช้าๆยาวๆนี่แหละคือภาวนาละภาวนาให้เกิดปัญญาในลมปฏิบัติอานาปานุสติคือสติปัฏฐานสี่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ยาวๆออกไปอย่างนี้เรียกว่าภาวนาทำให้รู้รอบขอบชิดรู้ละเอียดรู้ละอ่อนรู้ทางนอกรู้ทางในรู้ทางการเวลาการละเสชาจิจและขณะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ตรงนี้ได้กุศลมากนี่คุณปฏิบัติหนักแล้วข้าวคุณนักศึกษาไม่มีภาวนาไม่จะปฏิบัติธรรมจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงรู้ไม่ได้เลยนะพระก็ไม่สอนพระท่านก็ไม่ปฏิบัติท่านจะรู้เหรอรู้ซึ่งไหมไม่เลยนะแล้วท่านจะรู้ว่าท่านตัวเป็นพระพระของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระเหลืองเหรออยู่ที่พระเหลืองไม่ต้องมาไหว้ที่นี่ไหว้ที่หัวห้องหัวดพระเหลืองเยอะเลยไปไหว้ตรงนั้นเลยได้บุญเยอะเลยร้านไหนมีพระเหลืองก็เข้าไปกราบพระเหลืองคือพระอยู่ตรงนั้นมาแล้วพระคือประเสริฐละเมิดทุกประการใจประเสริฐไม่มีกิเลสนานาประการมีสภาวะธรรมเป็นหนึ่งในตองอูเรียกว่าพระอันนี้ภาวนาสามารถกำจัดความชั่วได้คือว่าแก้ปัญหาชีวิตหนึ่งคือแก้ตรงนี้ต่อให้ครบวงจรสามสามสามเก้าตั้งใจฟังไหมสนใจฟังสนใจคิดไหมคิดให้มีสติปัญญาไม่ติดคิดออกมาแยกแยะคิดตัวนี้ต้องแยกแยะแล้วก็ภาวนาแยกแยะบำบัดน้ำเสียออกไปเรียกว่าอะไรคิดเอาความชั่วออกเอาความดีเข้าไว้อย่างนี้สิเรียกว่าภาวนาแยกแยะเอาความชั่วกับตัวเอากฎแห่งกรรมที่ทำเลวมาตั้งแต่ก่อนเอาออกไปนี่เนี่ยเรียกว่าสามารถทำกำจัดความชั่วกับตัวได้ชัดเจนแต่ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านจะไม่รู้เลยที่จะมาพูดเนี่ยต้องทำถึงจะรู้ได้ท่านจะรู้ได้เพียงจะพูดตามวิชาการแต่หลักฐานที่อยากความปฏิบัติให้ได้ผลงานนี้ท่านคงไม่ได้จะไม่ซึ้งใจจะผ่านไปอย่างน่าใจหายเราจะให้ผ่านไม่ได้หรอกเพราะเอาตรงนี้มีภาวนามยปัญญาแปลว่าอะไรอาจจะแปลให้ท่านเข้าใจอยู่นี้แปลว่าบำบัดน้ำเสียในหัวใจแยกแยะเอาความชั่วความดีท่านจะได้ไม่มีทิฏฐิไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะกับสามีภรรยาแน่แล้วก็สนใจดูลูกเนี่ยเอาดีเอาชั่วออกไปเรียกว่าภาวนาแยกแยะแยกแยะคือรูปนามขันธ์ห้าเป็นอารมณ์อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นกิจกรรมอะไรเป็นข้อคิดนี่แหละสามารถกำจัดความชั่วตัวได้โดยความอดทนไม่บ่นไม่ภาวนาแบบบ่นไอ้ที่บ่นลูกบ่นหลานเนี่ยมันไม่ใช่ภาวนานะเขาเรียกว่าบ่นน่ารำคาญมากไอ้ภาวนาเนี่ยไม่ให้คนอื่นได้ยินภาวนาตัวเองให้ดึกซึ้งแยกแยะในตัวเองออกเราทำความชั่วไหมสมมตินามแทนชื่อที่ท่านนางอยู่เนี่ยใครเป็นคนชั่วหรือคนดีมีไหมที่ว่าท่านเป็นคนชั่วท่านคนเลวไม่มีหรอกดีหมดทุกคนแต่ดีจริงประการใดนั้นก็ให้คนอื่นเขาเห็นแต่เป็นพยานหลักฐานถึงจะได้ผลอย่างแน่นอนนี่เรียกว่าภาวนาทำให้จิตใสขยายปัญญาทำให้มีสติสัมปชัญญะที่จิตน้ำขุ่นมันจะออกไปน้ำใสมาแทนที่สร้างความดีกันต่อไปบำบัดน้ำเสียในหัวใจหัวใจท่านจะไม่ขุ่นจะไม่เศร้าหมองใจนี่คือตัวกิเลสจิตใจดีมีปัญญาจะแก้ไขปัญหาสมปรารถนาได้ชัดเจนนะเนี่ย เลยก็วิสุทธิคุณของพุทธเจ้าก็มาจากภาวนาภาวนาแล้วทำให้จิตบริสุทธิ์คือพระวิสุทธิคุณของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วไหนมาบริสุทธิ์แล้วเกิดอะไรขึ้นมาไหมภาวนาเนี่ยเข้าไปเกิดเมตตาไม่ต้องเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแน่นอนนี่เข้าถึงธรรมะทำไมปฏิบัติทำอ่านไปเนี่ยบอกอ๋อนี่พระรัตนตรัยมีอย่างนี้อย่างนี้ใครก็พูดได้เอาหนังสือมาเยอะแยะหนังสือหลายเล่มแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลจะประการใดเนี่ยเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณก็มาจากภาวนานี่เองภาวนาทำให้จิตใสขยายปัญญาจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์มาแล้วรับรองท่านทุกคนต้องมีแต่เมตตาจะมีความสงสารสัตว์จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อไปแล้วต้องสงสารนี่คือเมตตาแล้วต้องสงสารเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันถ้าเป็นสามีภรรยาจะเห็นใจกันทันทีถ้าภรรยามาปฏิบัติแล้วเคยทะเลาะวิวาทกันจะงดทันทีจะไม่เอาความชั่วมาใส่ตัวอีกแล้วการทะเลาะกันเนี่ยการเอาความชั่วมาใส่ตัวไม่เกิดประโยชน์เลยพระพุทธเจ้าสอนแต่เราปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็ต้องทะเลาะกันต่อไปทะเลาะกันต่อไปไม่อดทนต่อและจะไรจะทะเลาะกันทั้งวันเลยขอเจริญพรจะได้ประโยชน์อะไรสำหรับกิจประกาศประจำวันมันเสียงานที่ไปธุรกิจเสียงานที่จะไปงานเขาอารมณ์ก็ค้างไปถ้าเป็นครูบาอาจารย์จะสอนไม่ได้ดีเลยเป็นนักธุรกิจก็กิจเสียหมดกิจการเสียทั้งบริษัทตรงนี้สำคัญเป็นตัวปฏิบัติแต่เราไม่เอาปฏิบัติตรงนี้กันนะจะไปสวรรค์จะไปยานที่6 7วันจบยานที่6ก็เป็นโสดาไม่ใช่เลยนะผิดอย่างหน้าเสียดายแต่พื้นฐานของรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาให้ถึงแก่นแท้แน่นอนแก่นแท้อยู่ที่นี่มันไม่จะอยู่ที่ตัวเนื้อหนังมันไม่มีตัวตนแบบประการใดของแท้คือของดีของปลอมคือของชั่วของเลวคือของที่มีจิตใจที่เลวร้ายถ้าเราเข้าถึงแก่นแท้พุทธศาสนาแล้วนั่นแก่นแปลว่าความดีมีอดทนแก่นตัวนี้แปลว่าอดทนต่อสู้หนาวร้อนได้ทุกประการต่อสู้กับความเจ็บใจในสังคมใครจะด่าใครจะว่าไม่โกรธถึงแก่นนี่ตรงนี้เองภาวนาถ้าภาวนาเสียงหนอก็มาด่าเข้าไปเสียงหนอเราไม่โกรธถ้าเราโกรธเราก็ไม่ถึงแก่นแท้เราโกรธเราก็ไม่ถึงรัตนตรัยใช่หรือไม่ขอให้คิดตรงนี้นะอย่าไปทำสูงและไปยานที่ปกไปอ่านหนังสือพระอภิธรรมสอนพระอภิธรรมถึง9บริเศษแล้วท่านปฏิบัติไหมอ่านหนังสือพระอภิธรรมเรียนถึง9ประโยค9บริเศษแล้วท่านไม่เคยปฏิบัติเลยท่านพูดได้ดีด้วยแต่การพูดของท่านทำไม่ได้ตามพูดนั้นใช่หรือไม่อย่างไรเห็นไหมครับแต่มีแค่คุณพระพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยมีสามพระองค์สอนให้เรามีปัญญาปัญญาทางโลกนั้นนักปราชญ์ของโลกก็เป็นท่านผู้ใดก็ตามมีปัญญานอกตัวจึงช่วยชาวโลกไม่ได้ช่วยตัวเองยังไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าของเรามีปัญญาในตัวช่วยตัวเองได้อย่างการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าต้องการให้เรามีปัญญาในตัวอย่าปัญญาอย่างอื่นมาใช้ปัญญามีสองอย่างโลกียปัญญาโลกุตระปัญญาปัญญาทางโลกีเนี่ยคือปัญญาทางโลกเรียนเพื่อประหารทหารเรียนมาโกงการเรียนโกฎหมายเรียนทำอาวุธเพื่อมาต่อสู้กันแต่ปัญญาทางธรรมเรียกว่าโลกุตระปัญญาทำให้พ้นทุกข์ทำให้ถึงความสุขโดยนัยยะดังกล่าวแล้วอย่างนี้สิเราก็ต้องมีทั้งโลกียปัญญาภาวนายมปัญญาปัญญาเกิดทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยปัญญาในตัวเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้ปัญญานอกตัวเนี่ยช่วยเราไม่ได้ทั้งนั้นก็เพราะเจริญพรอย่างนั้นอะไรจะมาช่วยเพียงจากเราจะช่วยตัวเองเท่านั้นทั้งหลายอย่าไปหมายพึ่งสามีอย่าไปหมายพึ่งคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าสามีกับเราจะใครจะตายก่อนใครแต่พ่อแม่ของเราเนี่ยบางทีพ่อแม่ต้องทำศพลูกส่วนมากพ่อแม่ทำศพลูกอะไรดิ้งพ่อลูกอ่ะพ่อใหญ่นะ อายุสั้นไม่ได้รับพรไม่อ่อนน้อมต่อพ่อแม่ก้าวร้าวกว่าพ่อแม่มากจึงต้องตายในกลางถนนพ่อแม่จึงจะเอาลูกมาทำศพอย่างนี้ชัดเจนมากมาสมัยโบราณเนี่ยไม่จะลูกทำศพให้พ่อแม่ทำบุญแผ่ยิ้มให้พ่อแม่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ทำให้ลูกเนี่ยเพราะเหตุดังกล่าวมามันไม่ถึงแก่นพระศาสนาช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้เราสามแล้วพระธรรมก็มีสามพระธรรมสามจะพูดให้ชัดเจนก็คือมาสร้างความดีต้องละความชั่วอย่าความชั่วมัวในจิตใจแยกแยะออกไปเสียนี่พระธรรมต่อปฏิบัติธรรมถึงจะรู้ว่าความดีความชั่วเป็นประการใดใครๆก็เข้าข้างตัวเองทั้งนั้นตัวเองดีทั้งนั้นแต่คนอื่นไม่ดีแต่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราทั้งที่ทำเนี่ยดีหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติธรรมอ่ะเราจะรู้เลยว่าทำเนี่ยไม่ดีต้องเลิกบอกตัวเองได้สอนตัวเองได้อย่างนี้ไม่ใช่คนอื่นมาบอกแล้วโมโหคนอื่นมาสอนเราได้เนี่ยเราต้องสอนตัวเองให้เห็นชัดแจ้งด้วยสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่งั้นไม่เกิดประโยชน์ผลผลจากประการใดนี่ชัดเจนแล้วนะเราได้รู้บาปรู้บุญคู่คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ประโยชน์ต้องรู้ทางจิตในภายในแยกแยะเอาความชั่วออกธรรมะไม่ไม่มากละความชั่วได้ไหมสร้างความดีได้ไหมถ้าสร้างความดีได้ละความชั่วไปจิตท่านจะใสจิตท่านจะบริสุทธิ์นี่คือธรรมะนี่เขาเองสามสามข้าวจิตท่านบริสุทธิ์แล้วความชั่วจะเข้ามาไหมน้ำท่านใสใสสะอาดที่สุดแต่ท่านก็หมายความว่าเอาน้ำสกปรกไปล้างชามสกปรกไปล้างถ้วยสกปรกอย่างนี้มันจะหายเหรอตอนน้ำสะอาดไปล้างชามสกปรกมันถึงจะหมดเหมือนเราบำบัดน้ำเสียจากหัวใจนั่งภาวนาพองหนอยุบหนอเป็นต้นมันก็ขจัดน้ำไปตลอดทำให้อารมณ์ดีหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วกำจัดน้ำเสียที่อารมณ์นั้นออกไปทีละหยดทีละหยดแล้วน้ำเหลืออยู่ก็ใส่นั่นแหละท่านจะรู้ตัวท่านเองว่าท่านมีกรรมอะไรท่านมีอะไรเป็นโรคประจำตัวบ้างแยกแยะออกไปน้ำใสมันจะเห็นก้นแก้วน้ำขุ่นมันจะเห็นไหมมองไม่เห็นหมดเลยเลยเห็นกลายเป็นกองจากเป็นดอกบัวความชั่วเป็นความดีไปเลยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยทำชั่วแต่ไม่รู้ตัวกลับมีที่ถีใครเตือนไม่ได้โกรธทันทีเหมือนสามีภรรยาเตือนไม่ได้โกรธทิฏฐิสูงคนที่เข้าถึงคุณประสิทธิ์ใจไม่มีทิฏฐิเลยจะรับฟังทุกคนจะพูดมือพูดตัวไงรับฟังทั้งนั้นแต่รับฟังแล้วก็ถืออุเบกขาภาวนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะไม่ว่าใครเลยใครเขาจะด่าจะอะไรเราก็ไม่กระทบกระทั่งไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บหยิกเล็บมันจะเจ็บเนื้ออย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยไหมหยิกเล็บมันจะเจ็บเนื้อเนี่ยคนที่เข้าถึงธรรมะจะไม่โกรธเลยใครว่ายังไงจะไม่โกรธถ้าเราโกรธแล้วต่อยเขาเนี่ยแพ้เขาเลยแพ้เขาเลยไอ้คนที่อารมณ์ดีกับอารมณ์ร้ายกับเราที่เราไปต่อยเขาต่อยผิดเขาหลบหน่อยเนี่ยเราก็ต่อยถูกเขาตายเลยขันใดคนฉันตรงนี้สำคัญมากแต่ไม่มีใครรู้นะไม่ได้ปฏิบัติกันปฏิบัติไม่ถึงขั้นตรวจเมื่อจะเลิกเลยเลิกไม่ได้ตายให้มันตายอยู่ดีไหมตายให้ตายเดี๋ยวจะรู้ของจริงถ้าเราไม่อดทนเราจะรู้แต่ของปลอมของปลอมเนี่ยคนชอบสบายไม่ชอบลำบากแต่โดนลำบากเขาหน่อยเลิกเลยเลิกเลยแล้วท่านจะได้ถึงขั้นดีไหมแต่ไม่ถึงขั้นดีมีปัญญาต่อไปแล้วณบัดนี้นั้นมาเป็นเช่นนี้แล้วคุณค่าของพระสงฆ์ก็สามพระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติคงวาคงศอกคือพระสงฆ์เดี๋ยวนี้มีไหมพระสงฆ์ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปหาพระที่จะต้องเป็นสุปฏิปันโนมาใส่บาตรหน้าบาตรไม่มีหรอกหายากก็ลูกชาวบ้านก็มาบวชลูกบันเนื้อบันกายมาบวชแล้วก็มาบิณฑบาตแต่แล้วไม่ได้ใส่บาตรพระหรือใครสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามสุทิงนางวัตเมธานางอาชวะขยะขังขยังอาชวะขยวะหังนิพพานาโหตุข้าพเจ้าขอทำบุญกับพระสุปฏิปันโนผ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ใส่บาตรไปแต่ตัวพระองค์นั้นดีหรือชั่วไม่อย่าไปมองอย่าไปรวมแต่เราก็ต้องไม่ใส่บาตรเลยตายเปล่าเลยไปหาพระที่ไหนสุปฏิปันโนเหมือนอย่างพวกกรุงเทพทัวร์บุญไปจงหาพระสุปฏิปันโนวัดไหนมีบ้างไหมมีไหมเดี๋ยววัดโบสถ์สามเถนจำไปกินข้าวนี่3,000กว่าคน38คันรถมัสแล้วก็รถตู้10คันรถเก๋งอีก8คันทานข้าววัดนี้ไปทำบุญมาหมดแล้วนะจนเย็นแล้วไม่รู้จะไปไหนต้องเข้าวัดนี้ทุกทานอาหารวัดนี้ยินดีเลี้ยงวัดอื่นเลี้ยงได้ไหม3,000คนเลี้ยงได้ไหมไม่ได้นี่แหละพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ไปพฤติปฏิบัติชอบขอเจริญพรให้ครบทิศถ้ามาบิณฑบาตหน้าบาตรตอนฉันไม่สายวัดบางบ้านพูดให้ธรรมะได้ยินไม่เลื่อมสายองค์แล้วท่านจะไปเลื่อมสายใครถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ถึงธรรมะถ้าถึงท่านถึงธรรมะถึงรัตนตรัยปฏิบัติได้ท่านจะไม่มองพระในแง่ร้ายนุ่งเหลืองมาก็แล้วกันก็คือปฏิปันโนทั้งทางนมามิข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสุปฏิบัติก็ถึงเลยถึงแน่นอนนี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้สุปฏิบัติโนอยู่ตรงนี้เอามาไว้นี่รัตนกายอย่าไปมองพระในแง่ร้ายเช่นในกรุงเทพไม่ใส่บาตรหลายวัดหลายวัดแล้วมาเล่าให้กับมาฟังบอกขอบิณฑบาตซะเลยนะดีชั่วอยู่ที่ตัวท่านชั่วดีที่ห่างอยู่ตัวท่านดีชั่วอยู่ที่ตัวเราเราก็ว่าใครบาตรถ้าสุปฏิปันโนก็แล้วกันแล้วเราก็ได้บุญพอเจอกันมาหั่งพิฆเวกรรมมังวัชามิกรรมเป็นตัวกระทำที่เราได้บุญอย่าไปมองพระเนียนมาก็ไม่ใช่พอหลวงตานี่แม้ไม่เลื่อมใสเลยท่านไม่ต้องทำบุญเลยไม่ต้องตักบาตรกระทั่งตายเราจะไปหาพระที่ไหนฮะดีชั่วประการใดพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ที่ไหนนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ปฏิบัติกันต่อไปนะบัดนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าขาดตรงนี้แล้วไปดูพระเนี่ยพระชั่วพระดีได้เท่าไหร่อาจจะเสียใจตลอดชีวิตเนี่ยขอฝากเขาด้วยบางคนไม่ได้เลยตากบาดมาจนแก่คนตายไปแล้วไปตกนรกเลยไหมเจตนาไม่ตายเป็นอะไรฮะตายเป็นอะไรเลื่อนหน้าโทษาก็ลงนรกไปไม่ชอบตามหน้าโภษาก็ไปเป็นเปรตแล้วกันอำนาจโมหะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญญาเป็นผู้ไร้ปัญญาไม่มีปัญญาเลยขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยเนี่ย339แท้ๆแต่เราเข้าถึงรัตนตรัยแล้วขอเจริญพรว่าทุกท่านจะรู้จริงขึ้นมาเลยเนี่ยภาวนาเนี่ยอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าแต่บางคนเราไหว้พระพุทธเจ้าประทานประสงค์เราก็ไม่รู้อะไรเลยไหว้ก็ชงเดชไม่มีเหตุมีผลไม่มีศรัทธาเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็จะมีศรัทธาปลูกศรัทธาให้ขึ้นมีฉันทะความพอใจในรัตนกายที่จะมากล่าวนี้ท่านจะได้ถึงรัตนกายแน่เข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เข้าถึงแก่นแท้พระพุทธศาสนาด้วยการภาวนาอันนี้จะมีประโยชน์ผลผลแก่ตัวท่านเองไม่ใช่น้อยอย่างนี้สิไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะถ้าท่านทำไม่ได้มานั่งภาวนาเสียเวลาเปล่าท่านจะไม่ได้เลยก็เห็นกับตัวมันน่าภาวนาเห็นกับตัวเลยเมื่อเลิกเลยไม่เอาไม่สนแล้วท่านจะได้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้ไม่ถูอีกนั่งไม่เป็นสมาธิอีกกังวลมากอะไรต่างตอนนี้เป็นต้นอันนี้แปลว่าท่านได้คุณปฏิทินาตายเนี่ยท่านจะได้รู้ชัดว่าภาวนาแล้วมันได้ตรงไหนเดี๋ยวท่านจะรู้เองอ๋อคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวเราพระธรรมเจ้าหรือตัวเราพระสงฆ์เจ้าหรือตัวเราเราจะได้รู้เราก็แสดงออกผู้มีปัญญาจะได้แยกแยะความชั่วจากตัวให้ได้เลยมีแต่ความดีในมีปัญญาท่านจะสมปรารถนาดังที่กล่าวมาทุกประการไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอาตมาเนี่ยที่เข้ากรรมฐานครั้งนี้เรารู้ตัวอยู่ว่าเราเป็นอะไรขึ้นโลกจะใกล้มาอะไรบ้างจะเขาไม่ให้ต่อสัญญาในปีนี้เราก็อยู่ไม่ได้แล้วเราเจริญกรรมฐานเป็นการต่ออายุต่อรูปต่อนามขันห้าเป็นอารมณ์ตรงนี้เนี่ยขันของใครต่อเอาเองนะ ม่ใช่ความดีให้กันได้ถ้าความดีให้กันได้โยมไม่ต้องมานั่งละอาตมาจะเสกให้เอาความดีไปเยอะใส่กระเป๋าไปไปถึงบ้านก็หมดเลยในกระเป๋าเขาไม่มีด้วยไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อาจจะมีแต่หวยก็ได้แต่กระเป๋ามาโดยความดีหายไปเลยตรงนี้สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นการมาเจริญกรรมฐานนั้นเข้าถึงรัตนกายได้แน่นอน 100% เขายืนยันท่านจะรู้เลยการฟังมีประโยชน์ไหมเราไม่พอใจในการฟังก็ไม่ได้ถือถ้าจำก็ไม่ได้ถ้าศรัทธาฟังสนใจฟังเหมือนเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษชอบมากภาษาอังกฤษนี่ชอบมากถ้าเรียนแล้วมันก็เป็นวิชาเอกของท่านอาจจะสันทัดกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่เป็นวิชาเอกในภาษาอังกฤษอาจจะมีความสันทัดมากขึ้นเพราะเราชอบอาตมาถึงถามโยมมาคนสวยอยู่ที่ไหนตอบผิดทั้งนั้นก็อยู่ที่เราชอบภาษาอังกฤษยังไม่ชอบเนี่ยมันจะสวยไหมจะดีไหมเป็นวิชาเอกไหมตอบอย่างนี้สิจะรู้ซึ้งมากกว่ากันไม่ใช่พูดเลวไหลโดยไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานนะของเราต้องมีหลักฐานที่จะพูดคนสวยก็อยู่ที่คนชอบคนดีข้อเดียวคือละความชั่วละความชั่วไม่ได้ดีไม่ได้แน่นอนพูดเท่านี้ฝรั่งต้องโอเคมันก็ไปพูดมากให้มันเสียเวลาถ้าละความชั่วไม่ได้ดีได้หรือดีได้ไหมไม่ได้แน่นอนเอาความชั่วใส่ตัวตลอดการเริ่มมีที่ทีเลยไอ้คนชั่วไอ้คนดีมันต้องทะเลาะกันไอ้คนชั่วเนี่ยมันทำดีไม่ได้ไอ้คนดีทำชั่วไม่ได้หรอกนะดูตรงนี้อย่าไปว่าใครแต่การนินทาเนี่ยเรื่องธรรมดามันเรื่องของคนที่ชอบพระพุทธเจ้าท่านใครจะด่าจะว่าท่านยังไม่ถือเพราะคนเราเขารู้ไม่จริงเขาต้องด่าเราเราสอนเนี่ยเขาเป็นคนดีเขากลับมาด่าเราชัดเจนเขาไม่บริสุทธิ์แต่เขารู้ไม่จริงเขารู้ไม่จริงเป็นอย่างนี้ชัดเจนมากแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักก็หาไม่ได้ไม่ใช่ของง่ายเท่านั้นเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่การนั่งเจ็ดวันโอ้ได้บุญเยอะไม่ใช่นะอาจจะได้บาปก็ได้อาจจะรู้ยังไงฮะเนี่ยต้องเข้าถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมนั้นต้องปลูกศรัทธาปลูกความเชื่อความเลื่อมใสลงในคุณพระศรีรัตนกายนี่ชัดเจนแล้วถ้าท่านไม่มีศรัทธาอย่ามาปฏิบัติท่านจะไม่ได้อะไรเลยก็ไม่มีศรัทธาทำโดยเสียไม่ได้และทำโดยตามเพื่อนตามปู่ครับขอเจริญพรเนี่ยคนดีเนี่ยสนใจคนไม่ดีเนี่ยจะไม่สนใจปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัติยากไม่สนใจเลยกระทั่งตายเลยก็ยังไม่เคยปฏิบัติไม่เคยบำเพ็ญศีลภาวนาจนกระทั่งได้ไม่จะของง่ายนะไม่จะปฏิบัติแล้วก็ได้ปุ๊บปั๊บมาเลยเรียนม.1 ถึงม.6ต้องใช้เวลาถึง6ปีแค่เนี้ย3กี่วันจะได้อะไรอยู่แต่ถ้าท่านทำไปต่อไปต่อเนื่องเลยเอาความดีใส่ความชั่วออกไปความดีมีมากความชั่วเข้ามาไม่ได้ก็ความดีมันเต็มเปล่าจนกระเป๋าตามเต็มเต็มจิตใจเราแล้วความชั่วจะมีช่องเข้าได้ยังไงตรงนี้ขอเป็นที่เชื่อไว้ใจได้สำหรับผู้เข้าถึงธรรมะจริงๆจะไม่สร้างความชั่วต่อไปแล้วจะละทิฏฐิมานะได้ทุกประการและจะไม่ไปมีทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีใครต่อไปแล้วจะไม่ผูกใจโกรธท่านผู้ใดมีแต่จิตใจเป็นกุศลมีแต่แผ่เมตตาตลอดเลยการทั้งคนดีและคนชั่วช่วยหมดให้เขาเป็นคนดีให้ตรงได้นี่ประการเนี่ยนอกเหนือจากนั้นแล้วขอเจริญพรต้องปลูกฝังตั้งศรัทธาเชื่อมั่นตั้งแต่บัดนี้นะแล้วประกาศปริโภคกังวลใช่ไหมประกาศปริโภคกังวลทางบ้านไม่ได้แล้วรับรองท่านไม่ได้ผลมาหน้ากรรมฐานยังห่วงคนนอนห่วงคนนี่นะห่วงงานนอนห่วงงานนี่ท่านจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยกรรมาก็ต้องตัดแต่ทีนี้เราเคยทำแล้วตัดก็ตัดได้มานานแล้วบางอย่างนี้เราก็ไม่สนใจว่าในสมองให้มันเสียสมองไปเปล่าประจักษ์ประโยชน์ประทานให้สมองฝ่อถ้าเราเตือนแก้ในจิตใจทางไม่ดีหัวใจจะโตจิตหัวใจจะโตคืออวัยวะร่างกายอันนั้นตับก็จะอักเสบสมองอักเสบก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับตัวเราโดยเฉพาะประการหนึ่งขอเจริญพรต่อไปว่าปลูกฝังตั้งศรัทธาให้เชื่อมั่นและพิจารณาของตัวเองว่าตัดสินโทษกังวลอย่างไร จิตโฉมนุษย์กับปฏิยาโพต้องคิดถึงตัวเองเนี้ยเดี๋ยวนี้ด้วยเราเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งแสนจะยากมากลำบากที่สุดแล้วเราทำไมถึงทำความลำบากความยากไม่ได้ก็ขอเจริญพรทุกท่านว่าจิตโฉมนุษย์กับปฏิยาโพนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แสนจะยากแล้วถ้าทำไมอ่ะและเราก็ดีที่สุดแล้วโชคดีในโลกมนุษย์นี้เกิดมาไม่เป็นใบบาศเสียสลิดผิดมนุษย์ตาก็ดีหูก็ดีอาการ32ก็ดีโสภาภาคโสภาภีหน้าตาดีทุกคนยังจะสร้างความดีไม่ได้หรือเนี่ยเกิดมาไม่ใช่ง่ายเลยยากมากแล้วกว่าจะเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงมากว่าจะโตไปมีเปรตมีหางยากแสนจะยากกว่าจะได้มีความรู้ความดีมีวิชาที่จะสร้างตัวเองได้ก็แสนจะยากทำไมไม่สนใจในเรื่องนี้แล้วรักษาสมบัติมนุษย์ไว้มั่งไม่ได้หรืออย่าประมาทนะคิดว่าเรายังไม่ตายตายอยู่ต้องร้อยปีเท่านั้นต้องตายแน่นอนแต่ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ใครจะรู้ได้ใครรู้มาอยากจะปฏิบัติทำให้สูงขึ้นจะรู้ได้ตัวเองเป็นอย่างไรไม่มีใครมาบอกเราต้องบอกตัวเองนะไม่ต้องไปหาหมอดูเราเป็นหมอดูเองที่คือสติมีสติไหมถ้าขาดสติมาได้จะบ้าบอคอแตกจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะกลายเป็นคนลุกลี้ลุกโกรนขาดความเป็นปกติมาในวันที่เยอะแยะกลายเป็นโรคสมองกลายเป็นคนปัญญาอ่อนคนขาดสติมีปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนจะพูดจาไม่รู้เรื่องจะเตรียมเวลาหน้าที่ได้เวลาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจำวันมากไม่จุดน้อยในอย่างหนึ่งนะท่านทั้งหลายเอ๋ยผิดขังมัจจานะชีวิตต่างนี่เราไม่อายุเหยียดย่างมาเป็นมัชชิมวัยแล้ว50เธอจะมีแล้วปฐมวัยอย่างขวบเป็น25ต้องเรียนจบแล้วมัชชิมวัยก็คือ50ขึ้นไปถ้า25ไปถึง50อายุ30 40 20 30 50ขึ้นไป25ขึ้นไปเข้ากลางคนแล้วเราจะเริ่มต้นจาก50ไป51 52ก็คือปัจฉิมวัยเตรียมตัวตายได้เตรียมตัวตายได้แต่ไม่มาลองตายจะดูคือการนั่งกรรมฐานตายให้มันตายใช่แล้วเราจะรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างไรแล้วคนจะตายตายวิธีไหนนั่งกรรมฐานให้มันถึงทุกข์หน่อยได้ไหมให้เกิดทุกข์ให้ดับถ้าเรานั่งสบายแล้วครูไม่มาสอนท่านไม่มีธรรมะประจำใจอย่างนี้ท่านจะได้อะไรหรือจะไม่ได้อะไรเลยนะขอฝากไว้เป็นข้อคิดจิตฉังสัทธรรมทวนังการที่จะมีโอกาสปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเป็นคำสอนของพุทธเจ้าโดยแท้จริงเนี่ยก็หมดโอกาสไม่มีโอกาสฟังธรรมเลยก็ไม่มีโอกาสที่จะนั่งกรรมฐานเลยคนมีบุญที่จะนั่งกรรมฐานจะเจริญสกุลภาวนาได้คนไร้บุญวาสนาเป็นคนชั่วถึง 80% แล้วเขาจะไม่สนใจกรรมฐานแน่นอนอาเลสบอกห่วงนอนห่วงนี่ยังไม่มีเวลาปล่อยตายก่อนเสมอแล้วค่อยมานั่งกรรมฐานจะเป็นผีดีชาแล้วจะถูกแล้วจะมานั่งกรรมฐานได้หรือเวลาดีๆไม่ไปทำนะเวลามีกำลังอินทรีย์กำลังตึงเต่งตึงกำลังอยู่ในกลางคนและอยู่ในปฐมวัยไม่ได้สนใจความดีโน่นปัจฉิมวัยเดินง่องแง่จะตายแล้วมาตายแล้วจะมานั่งกรรมฐานจะมาสร้างความดีตอนแก่มันจะแย่ตอนตายนะมันจะเพ่งถึงจะไม่รู้อะไรเลยก็อินทรีย์มันหย่อนยานเนี่ยคนเราเนี่ยแก่เพราะอินทรีย์มันหย่อนแต่มีตึงอยู่แห่งเดียวตึงอยู่แห่งเดียวคือหูตึงหูตึงแน่นอนนอกนั้นหย่อนหมดเลยอะไรก็หย่อนอะไรก็หย่อนแต่มันตึงอยู่อันเดียวคือหูมันคือพูดแล้วพูดตั้งนานเนี่ยครับกับผมครับกับผมครับแล้วพูดยังไงไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะมันไม่ได้ยินหูตึงคนอายุแก่อายุมากเขาแล้วเนื้อหนังโยนนี่เหี่ยวมาแล้วเหี่ยวแต่ตึงแล้วเริ่มตึงแล้วหูตึงต่อไปก็ตาตึงแล้วตาโตมองไม่เห็นชัดเจนเนี่ย